نن نور کې نخکاری جهنميان بوي. وقالوا ايبدا جهنميان ما لنا سشوي دي مونګلرا لا نرا رجالن چې مونږ نوینو وسړی كنا نعدهم چې مونږ چې دنیا کې بمږ غيشميرل من الاشرار د شریانونا اتخذناهم سخريا دنیا کی نیولی و غی مونگ پٹوکو باننی نو ناننشت دینا امزا غط عنهم اللبسوار یا که کگی شوی دی داغوی نسترگی زمون وی باغ شریان خکاری نا آمون چی بورت شریان وی نمبی آلیم السلام و نیکانو تا امیشہ دا پارا کافر و شریان وی دلتم دا اللہ پیغمبر تا وی بل هو کذاب اشر بلکی دا سخت دروجن دے العیاذ باللہ اشر او دے شری او فسادی دے. اللہ وی زما حبیب پریشان کی گما سیعلمون غدن زرد چپوہ بشیدی سبالا من الکذاب الاشر چسو کو سخت دروجن او شری دای خنن زما پیغمبر ته سخت در او جن او شری وای سبب دای لپته ولګي په ورځ د قیامت چې کله ورځ د قیامت ویو میدان د محشر وی نو پته بولګي چې صحیح مسلمانان او پیغمبران شریانو او که کافر او ظالمان او مجرمان شریانو سیعلمون غدن زرد چې پوها بشی دای سباتا من الکذاب الاشر چه سوک دے سخت درو جن نو شریف. اللہ صالح علیہ السلام تو ہوئے او دی قوم پخپل ہوئے زچ تا پیغمبر دا مخامخ دمر غٹا گٹا دا دین مونگ تاو خرو باسا. صالح علیہ السلام ورطوی گورا اللہ قادر دے چه دا گٹا پا من بو چای او دین باو خرو باسی او پائے کی بدور شود پیدا کی چی دی ټول خاندان او قبیلی لبا ډیر وی او گر بیا با انکارو کئی او پخپل خلچ چا معجزه غوخته انکار کړي نو عذاب د الله راغلی. دای وینه خامخا بدا سکه صالح علی السلام الله له سوالو کو او دا د صالح علی السلام معجزه وا دای قتل چې غټه د الله په قدرت او چودا او یو غټه او خطر او ته دومره غټه وا چې دای داغه غونتی غټه او خلیدل نو دای ته ویل شل چې دا او خا د الله ای هر سړی دی د خپل وو نمبر تر راځي او په کومه چې دوو نمبر نی نو په دیوخه کې بدور شو دی چې ټول قبیلې له کافی کی دا معجزه لدی او سوره چې صبر وکړو بیا د قوم مشران را پاسیدل او دای کی یو بدکارا بدمعاش سړی وغه ته ویره موږ دیوخه نخلاص کا ناغیو ناکارا سړی دیوخه په سولې ګلو اوخه قتل کا نگر اکل قرآن پاک دوخی دو قتلول نسبت اگا یو لکا اکل دی ٹھولو لکا دا مسئلہ رویتا که قوم کی کار یو کئی خود دو قوم د مشرانو او د خلق ورسر مشورہ دا دادا سیدے لکا ٹھولو چوکو لکا باعز اینو کی گناہو نکی مشران داغی پسر رشوت اخلی دغه جواری دی کئی دغه قتلو ندی کئی دغه ڈاکی دی کئی دنیا کی معذاب الہی کی بدا ٹھول شریک وی او پرز د قیامتم شریک وی نو یو کس اولیو گلو خود قوم دا ناکار مشران ور سر پدی سلاوا یر مونگا دی یوخی نخلاص کا نو بس اغی قتل کا دا اللہ عذاب تیرا ہے انا مرسل ناقتی بیشک مونگا لیگن کی دوخی دیتا یوخ رالیگو فتنة اللہم مزمائش امتحان دوید پارا فرتقبهم نو انتظارو کدویتا وستو بر او صبرو کا داوخه ول امتحان د پاره را لېګم. الله صالح عليه السلام ته یو سوره صبر وکا ونبئهم خبردار ورک دیتا ان الماء بشکوب قسمت بینهم تقسیم دی پمند دی کې اے زما پیغمبر دای خبر کا چې دا وبد چینه د دیو دوخي پمند کی تقسیم دی یو ورځ بدایس کی اوړي وا نبل ورځ ووخس کی کلو شربن هر یو دی نمبر دخپلو بوتا محتضر حاضر کشی کلو شربن هر یو دی نمبر دو بوس کلو تا محتضر حاضر کشی. نو دی سرز سبرو کو اوخی با پخپل نمبر کی وبس کلی دی پخپل نمبر کی فناغو صاحبهم نو دی آواز ور کڑو اغمرگر اخبلتا دی کیو بدکارا بی دین سڑیو اغلی اردی اوخی نمو خلاس کا فتا آتوانو اغلا سوگد کڑیو فاقر نو دا اوخی قتل کڑیو زخمی کڑیو فکے فکان عذابی و نظر نو سرنگو عذاب زما او یرور کول زما انا ارسلنا علیہم بے شکر آلگلی ومن پدی سمودی آنو بانی سویحتا واحدتا چغیوا اللہ پی دا فرشتی پا ذریعو چغرو لگلا فکانو نودی کحشیم المحتضر حشیم آغا اچو وخولوی چلاسو کی راوالی و دل دلو بستی جوڑش او محتضر دیتوی لکا دا گدو دا پار خلق جاڑا جوڑی سوکولا اسپنی کی او سوکولا غن من راڑی او پاغی کی اغا گدو لواخا چے نو اچ واخا سم نیده کی گی او چی اغا گدی پخلاو پخپو کی زری زری کی اللہ و ایدا سمی زری زری کر دیوی چگی سرطول زری زری شد فکانو نودی که حشیم المحتضر وشان داغا دلدل شو وخو المحتضر دا جاڑی جوڑو ان کی اغا گدو لچی جاڑا جوڑی او شپول ولی جوڑ کی او پاغی کی اغا واخا اغا گڑی زری زری کی نو دا سی پشان دا زری زری او دا زرو وخو ختم شد ولقد یسرنا القرآن حشیم ستوئی حشیم یوشی چی دا سی سکی زری زری کی دا نبی علیہ السلام نکت بے حاشم زکوی چی ویدا ولنے سڑیو چی دب پدا سے سخ وطن و تکلیف والا وطن کی چوری روٹائی خلکو لور کولا حاشم وی حشم وی چوری کولو تا میدہ کولو تا حاشم اس میں فاعل لے یعنی روٹائی چوری کرن کے چی ملمنو تا وی چوری ٹکالا و روٹائی اور کولا نو حشیم مانا زرے زرے شے لکہ یوشی نبوس جور شی یا اوچ واخ چی گڑو لکی دے نو صدا غید خو سرا او صدا غید خلی سرا زرے زرے شی یعنی زرے زرے کل اللہ دا عذاب سرا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَا او بیشک آسان کڑے دے منگا قرآن لِلذِّكْرِ دَ پَارَدَ نَسِيَتَ غُسْتُو فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ نو آیا اشترے سوک نسیت غستن کے یو یو واقعہ قرآن دے برز ذکر کے یو اشترے چی سوک دین نسیت والی بھی اثر نگو رہی تنزع الناسا ریخکل بے خلق رالڑول بے خلق کا انہم تابوی گنی چیدوی اعجاز نخلن تنید کجردی منقعر چیدوی خرا لڑولی شوی فکے فکان عذابی نسرنگو عذاب زما و نزرو یرور کول زما ولقد یسرنا القرآن و بیشک آسان کردی منگا قرآن پاک لذکری دا پارد نسیت غستو فحل من مدکر نو آیا اشتد سوک نسیحت اغستن کے قذبت دروغ نسبت کرے ثمود بالنظر سمودیانو دے یرورکونکو تے دروغ نسبت کرے فقالو نویلی دوی ابشرا منا واحدا آیا بنی آدم زمون نیو نتبعوهو منداغ پسی روان شو انا بیشک منگ اذن پدا وحکی لفید ولالن خام خایوب پا گمراہی و سعرو پا لیون توب کی اولقی الذکرو آیا را نازل اکڑی شوید وحی علیہ پدبان من بیننا الاوز منگنا بل ہوا کذابن بلکہ دا دیر درو جندے شرو دیر شریوے سیعلمون غدن زرد چپوہ بشیدی سباتا من الکذاب الاشر چسوکو دیر سخ درو جنو شری انا مرسل الناقت بیشکم ولیدن کی دوخی فتنت اللہم ازمائش دوید پارا فرتقبهم لانتظارو کبیتا وستبرو صبرو کا ونبئهم او خبردار ورکبیتا ان الماء چی بیشکو با قسمتم بینہم تقسیم دی پا مند دوی کی کل شربن هر یو دی نمبر دو بوس کلو تا مختزر حاضر کریشی فنا دو صاحبهم نو دی آواز ورکڑو اخپل مرگری تا فتا آتوا نو اغدیو خی طرف تا لاسونو گت کری فاقر نو دی قتل کریوا فکیف کان عذابی و نظر نسرنگ و عذاب زما او یر ورکول زما انا ارسلنا بشکر علی گلو منگا علیہم پدوی سویحتا واحدتا چغیوا فکانو نودی کہشیم المحتضر فشان دا غدل بالکرشو وخو المحتضر دجاری جوڑو ان کی ولقد یسرنا القرآن او بشک آسان کرے منگا قرآن للذکر دا پارد نسیت غستو فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ نَعَيَاشْتَ دَي سُوْقْ نَسِحَتَ غُسْتُنْ كَي دَ دَرُوغُ نِسْبَتْ كَرَو قوم لوت ون قوم دَ حضرت لوت علیه الصلاة والسلام دن نظر یر ور قوم کتا دانلاد پیغمبر دَ لوت علیه الصلاة والسلام طرف تے دَ دَرُوغُ نِسْبَتْ كَرَو اوہی تو دروغن ویلیو او نظر جمد نظیر وا دی انکار اگر چی دلیت علیہ السلام نے آواز کڑو خود یو نبی دا دعوت نے انکار دا سی دے لکد ٹھول دا غیر چی انکارو کی زکام بی علیہ السلام دیمان او دا قائدو کمی خبری چی دا اللہ دا طرف نروڑی غٹھولی او شانتی نے نو دیو نبی د دعوت نه انکار دا سیده لکه د ټولو نه انکار د دروغ نسبت کړو قوم د لوط علیه السلام بن نظر ير ور کوونکو تا انا ارسلنا بشکر علیه موږ علیهم په دیوانه حاسبن هغه تیز سیلی چې کاڼی نشتل دا سی تیز سیلی و چې په کې کاڼی راورېدل نحاسبن اصل کی لکی دا کانو باران تا اللہ پہ باران دا کانو راورولو او سرد دینا چی تیز سیلئی موا تیز سیلئی حاسبن مانوا تیز سیلئی چی کانی مشتل اللہ رب العزت دی قوم بانے دیر عذابن را جمع کری او دا سے عذابن بلحچا تنی ورکڑی لکدی لیچ ورکڑیو نحاسبن اغسلی توی چلی پکانو وشتل ندامن دا اغسلی دی چلی کی اصل کی کانی راوری جی انا ارسلنا علیہم دے شکر آلے گلو من پدیبان حاسبن اغتیز سلی کانو وشتو والا اللہ آل لیت مگر اغتابدار او آل دلیت علیہ السلام دے عذاب نمو بچ کرو نجیناہم نجات مور کرو دویتا بے سحر تو وقت دے پیشمنی کی اللہ علیت علیہ السلام تیجی چدش پی پاخر اسی کی راق پل مرگری دی دے وطن نو باسا لالا اللہ عجیب قانون نے چھ نبی کلپ او قوم او وطن کی موجودین و عذاب الہی نرازی نو پا کمو قومنو چا اللہ عذاب برا لے گلو نو نبی تبیتا تیارا خلاشا مکیو آلو چکلڑے ایر سرکشی شورو کا او اللہو غختل چا مکیو آلو رونی سی نو چکل نبی علیہ السلام موجود و عذاب الہی نراتلو نو کافر و پخپل و لاسو نبی علیہ السلام دا مکیو مکرمین مدینی تو شڑو نو وجود دا نبی دا مانعو دا عذاب الہی دا نازل دونا نو کل سرخ پل حلاکت او تبایی پخپلو لاسو زان للٹائی مشرکانو پخپلو لاسو نبی علیہ السلام وشردو دا اللہ دا حبیب موجود گیری دا عذاب الہی نمانعو دا اللہ عذاب پر آئے نو ہر قوم مانے چے عذاب را لگلے شیرے اللہ پی غمبر تویلی چے زتے موسیٰ علیہ السلام سرد قوم اوتو نو فرعون حلاکت او تباکو نجیناہم بسحر نجات ورکڑے منگا دیتا فی بسحر یعنی فی سحر با پا معنا دا فی وا په وقت د پیشمنی کې سحر آخر اللیل توي د شپې د اخیری سیتا آخر اللیل توي سحر نعمت من عندنا دا نعمت زمون د طرفنا د دایدا نجات زمون د طرفنا انعام کذالک الله وی دارنگی نجزی منگا بدلور کو منا چاہتا شکر چاہ زمون د نعمتون شکر ادا کرے دا اللہ نعمت پٹولو کی لیے سدے دا اللہ آسمانی کتاب او دا اللہ د پیغمبر دنیا ترا لے گل دا دغی کتاب او دا نبی والا خبر منل دا دا اللہ د نعمت لیے شکر رے د دغه شکر دنیوي فائده دا ده چې عذاب راضی نو پدا سے خلقو ناراضی کذالک نجزی من شکر دارنګ بدل ور کوم هغه چاته چې هغه شکر ادا کړي شکر ادا کول سوچ د لوی تر اسلام خبره منلې و نو الله په دنیا کې د عذاب داغه نه بچو ساتل ولقد انذرهم او بیشک يرولی دوی لره حضرت لوط علیہ السلام بد شتنا دنیو زمونا لوط علیہ السلام ورته ویلو ګور سرکشی مکوئی زما درب را نیولو پکڑ ګور ډیر سخت دی الله حلم او صبر والد دی مجرمان ته مهلت ورکوی خو چی او زلی رونیو کنا نو ان اخذه علیم الشدید ان بد ربک لشدید دا الله نیول ډیر سخت دی ولقد انذرهم بد شتنا بے شک یرولی دیل رلوت علیہ السلام زمین دنیونا بتش رانیو توئی او سخت رانیو توئی بے شک یرولی دیل رلوت علیہ السلام بتشتنا زمین د سخت نیونا فتمارو بن نظر ندی شک کڑو پا غیر ورکو ان کو کوئی یا شک کڑو پا دی یر ورکو لکی یر دا خواسی خبری دی او تو دروغے او دیر لیو پا مستی کی راغ لیو کل چلی دی دا حلاکت دا پارا اللہ فرشتی را لی گلی نو اغا ملائک دا نوجوانانو خیستو الکانو پا شکل کی را لی او دی قوم کی خودغا بیماریو نو دی دا ملمنو دا بیزتی پا خیال دلیت علیہ السلام کور تراغ لیو اللہ وی ولقد را ودوه عن ضیفہی بے شک دای مطالبه کړی و د حضرت لوط علیہ السلام نا عن ضیفه په بار د ملمنو دا وکی چې موږ د ملمنو بې عزتی کو او ته د ملمنو د بچاو د پاره موږ ته رکاوټ م جوړیږي ولقد راودوه بے شک مطالبه کړی و د لوط علیہ السلام نا عن ضیفه په بار د ملمنو دا وکی او لوط علیہ السلام د ملمنو د بچاو د پاره هر ممکن کوشش کړو لیکن دای په اس طریقے نه منه کې دغه دروازه بند کا علماء تفسیر لیکلی دای د دروازې د بندېدو نه پس په دیوار دراوړو دی کوشش وکولو چې د ملمنو بې عزتی وکړي نو دغه ملمنو کې جبرئیل علیه السلام وو جبرئیل علیه السلام بار ووته او هغه خپل وزر کې یو وزر ولا پستر ګراخ کو نو ټول لاند شو او داسې دیوالونو سره ګرځېدل خو دومره سرکش قومو چې سره د دینه چلاند شول بیم په زړه کې رحم لراتلو بیم لوط علیہ السلام لوي چې تاسو رب مون ګورو یعنی راکار را سره تاو کو کله چې دای سرکشی دمر حق ته ورسیدا او د حضرت لوط علیہ السلام نه د ملمنو مطالبه کولا نو لوط علیہ السلام دروازه بند کا نو دای د دروازې د ماتولو کوشش کولو او لوط علیہ السلام د بچاو کوشش کولو د بچاو کوشش وکولو او قران پاک کې داغه دا امینتونو ذکر راغلی چې څومره امینت او زاری کولا نو کله چې دا حال ډېر د نبی امتحان انتها ته ورسید تر مدد د الله علی راضی چې ټول ظاهری اسباب ختم شي د نبی چې څومره واسو هغه بچاو وکړو نو جبرئیل علیه السلام بار وروته نو د دوی د سترګو باندې د خپل وزر یو طرف راغ لگے بالکل سترگیڑ اندیش یو کس نظرم پاتے نشو او بس دیوالی نو سر ایدا سے لاسو نوی خیو روانو اولیت علیہ السلام تے چې تاسو رب موږ داسې سزا بدر کو داسې سزا بدر کو الله وای ولا قدرا ودوه ان زيفه بشک دای مطالبه کړو اد لوط علیہ السلام نا ان زيفه په بارد مل منو داغ کې فتمسنا اعینهم نو موږ لاندې کړې سترګې دې بالکل هموار شو بعض دې کلی چې بس د وزر واړو سره سترګې راوغورځې دي فذوقوا عذابی نوسک عذاب زما ونظر او ير ورکول زما ولقد صبحهم بکرتن بیشک ساری وختی راغلو پدوی عذاب مستقر عذاب ہمیشہ اللہ رنبے دے استرگیڑن دیکی رکان و باران کے ورولو بیا ساری وختی اللہ تخل قدرت کامل سردہ پینزو غٹ خارونو دا پینزو وارے اوچت کلو تر اسمان پوری رسولو دا غزین اولٹک دا غناکار قومو چی دا کافرانمو مشرکانمو او دا کفر او شرک سر پدے کلیر ناکار خویونو علماء تفسیر لکلی لارو کی بناستو او خلق پوری خنداگانے بے کولی مسافر بے پا گٹو وشتن دا نمانے قوم دے چی دا دای نمخ کی ناری نو گیر نو اخرے لے دا ولنے قوم دے چی دا بریتو دا پری خودو او دا گیری و کلول و رواج پا دنیا کی ریستے دا مارغان او چرگان او دا سپی او حیوانات جنگول دا دی قوم طریقہ دا دی قوم طریقہ چی حیوانات بے جنگول نور دیر ناکار کارون پا دی قوم کی راجمو اللہ وی ولقد صبحهم بیشا کا صدا وقتی را غلیو پا دی بکرتن وقتی صبحهم بکرتن صدا را غلیو پا دی بانی وقتی عذاب مستقر دا مستقر پا مانا دا دائمون دی عذاب میشا فذوقوا عذابی نوسک ای عذاب زما و نظر و یر ورکول زما دا سلور واقعاتی تفصیلا ذکر کر دا سلور واقعاتی تفصیلا ذکر کن اللہ وی ولقد یسرنا القرآن بیشک آسان کرد منگ قرآن پاک لذکر دا پار دا نصیت غستو فحل من مدکر آیاشت دا سوک نصیت غستن کے چه دغا پخوانو قومونو مختلف قسم جرمونو کری اللہ قوتونو طاقتونو ورکری اللہ دیتا محلتونو ورکری لیکن دنا کارا کارونو انجام داغی نتیجہ و عاقبت سشو دا اس پیزا مواقع ذکر کئی وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّزُرْ بِشَكَ رَاغِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ تَا يَرَوَرْكَوْنْ کی اللہ ورط موسیٰ علیہ السلام او حضرت حارون علیہ السلام را لے گلے کذبو بی آیاتنا نو دید دروغ نسبت کرے و زمونگ آیاتنو تا کل ہا ٹھولو تا ہر موجزہ چھ بے راڑاوی بے دا دروغ دی او موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام تا بے چدا ساہران و جادو گر دی نو پدی کی کلینہ تیر شو او دیتا اللہ دیر محلت ور کرے و اس قسم عذر پاتے نشو فأخذناہم نورانیولی منگ دوی اخذ عزیزن پرانیولو داغ غالب بادشاہ سر مقتدر چیغا قدرت و طاقت لرون کرے اللہ پخل قدرت و غلبی سر رونیول نبید اخلاسی اس ذہنو کذبو بی آیاتنا کلها دا دروغ نسبت کرو دی زمونگ آیاتنو تا ٹھولو تا فا اخذناهم نورانیولی منگ دوی اخذ عزیزن رانیول دا اغا غالب ذات مقتدر چاگا دا قدرت او دا طاقت خاون لے نوس رب العالمین دی موجود او کافر توئی چی دا نمونی او نقشی خطا سوکتی او آموری دی اکفارکم خیر من اولائکم آیا کافر ستاسو دا زمانے دا چی دی موجود زمانہ کی کافر دی نبی علیہ السلام و صحابہ کرام و تعالیٰ وی او دا قرآن حکم تر قیامت عام دے منگو تاسو لموی آیا کافر ستاسو دا زمانی خیر من اولائکم داولی سو غردی دا دغی کافر نچی رامخ کی ذکر شو ام لکم یا کتاسو دا پار اے کافر براعت فی الزبر سبراعت او بیزاری او خلاسے دے پا کتابنو کی ولی تاسو لذت آسمانی کتابونو کی خلاصے نکلے شیس چو پتا سو با عذاب دا اللہ نرازی فی الزبر نمرات اغا آسمانی کتابونو دی دا انبیاء علیہ الصلاة والسلام یا مراد تین اللوح محفوظ دے ام لکم آیا تاسو دا پار دے براعتن سخلاسے فی الزبر پاغ کتابونو کی دا انبیاء علیہ السلام مانے چکن کتابونا اللہ را لی گلی نول پدی کی لی گلی جتبا کفرم کے گناونبم کے خطابان بازاب نراز فی الزبر اسمانی کتابونا یا لوح محفوظ ام یقینون بلکہ وائدہ کافر نحن منگ جمیع غنی منتصر بدلا غستن کی منگ دیر طاقتور یو دیو بل انتقام لو او دیو بل تپوس کولشو اللہ فرمائی دیوہ انتقام اخلی او دیوہ ڈلم وی خصوب چلا اللہ او دا اللہ دا رسول مقابلے تراغلے نغا اللہ تباہ کرے او حلق کرے ام یقولون بلکہ وائدئی نحن جمیع منگتول غن منتصر انتقام او بدلہ غستن کیو سیحزم الجمع زرد چشکس بورکڑے شیدی ڈلے دا کافر ہوتا وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ وَابَلَ وِدَئِ شَاگَانِ او دغا شانسور دایاتی مبارک راغلی امام بخاری رحم اللہ ذکر کری چکل نمبنے جنگ دا کفر او دا اسلام پا منز کی کیدو آگے توئی غزو بدر دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری حدیث ذکر کرے پا خیمکیو آتولش پہ اللہ تجڑت ویا الہ العالمین دا یو موٹے مسلمانان چی دریس و دیار لس کسان لی دا ماروس تی کدانن تا دا بدر پا میدان کی دا دی کافر و دا لاس شیدان کی ان شئتا لم تو عباد بعد اليوم فی الارض ابدا اللہ کستا خوخشی او دا لغن تی جماعت چی دا پا قربانو تیار شوے استا پا فضل و رحم تیار شوے او دا تنن شیدان کی نو پا مخدز مکب استا عبادت کو ان کے پاتی لش طولش پہ اللہ تا جڑد پردی چی دا سی جڑل چی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مزرور تخدی دوئے بس کد اللہ حبیب و بس اللہ بکافش او تارب تا دیر جڑد نو نبی علیہ السلام دخبل خیمین رووت او دایاتی نوی سیحزم الجمع ویولون الدبر زرد چ شکس بو ورکڑے شی دی ڈلے دے کافر ہوتا او وا بڑے وشا گانے دے اسلام مقابلہ کی جسو کو مراغلے ناغشا اڑولی وی ولی ردبر وا بڑے وی دے وشا گانے دا اللہ غا مدد و نصرت را بعضی مفسرین دام لکلی چی نبی علیہ السلام خیمہ کی جڑل جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بار دے خیمے سر ولاڑو او دا آیاتی سیحزم الجمع وی ولی ردبر حبیب پروا مکوا زرد چ شکس بو ورکڑے شی دی ڈلے دے کافر ہوتا او دئی دے شاگان روار وارے او میدان دے فریز دا اللہ غا مدد و نصرت راغے دا اللہ غا مدد و نصرت راغے کافر و میدان پریخو بل ساعت موعدہم دا خوئی دنیاوی سزاگانو وچ تاسو واوری دے او ہر دور کی کافر بھی نہیں چی دنیای انجام دا غی سوی او غلویز ایچ قیامت تے آخو دیر ہے بتناک تے بلی ساعت موعدہم بلکہ قیامت موعدہم وعدد دویدہ وساعت و قیامت ادھا دیر ہے بتناک دے و امرو او دیر ترخ دے وساعت و قیامت ادھا دیر ہے بتناک دے و امرو او دیر ترخ دے امام بخاری رحم اللہ ذکر کری چم المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے چاوئی زلا معصوموں او دم لوگوں کو میں کولے او پا نبی علیہ السلام مکم کرم کی دایات نازل شو بل ساعت موعدہم و ساعت ادھا و امر بلکہ قیامت موعدہم وعدد دویدہ و ساعت و قیامت ادھا دیر ہے بتناک دے و امر رو ترخ دے ان المجرمین بے شک مجرمان فی دلال و سعر دی پا گمراہی کی دی و سعر و پلیوندوب کی دی دی زما انبیاء علیہ السلام ته د گمراهی نسبت کوي او زما پیغمبرانو ته وی جدا لیونی دی. الله وی زد خپل اولیاء او د انبیاء علیہ السلام انتقام په خپل عالم ان المجرمین فی ضلال بیشک مجرمان په گمراهی کی دی. وسعر سعر اغدو معناگانوی پلمبود اور کی بوی یا وسعر پلیونتوب کی دی. یوم پکم رزبانی یسحبون فی النار چراخ کے بشیدی پا اور کے علا اجوہہم پا دی مخنود دی ملائکو دلا سعود اخبون بنیوری او دا مخبور پا سراخ کے شیو اور کی بیرا کاغی اللہ پناہی راکی او دیتا بوی زوقو سکی مس سقر مس سقر عذاب د جهنم. سقر د جهنم په نومونو کې یو نوم دی. دیتا بوئی زوک اوسکی ورته ویل کیږي زوک اوسکی مس سقر هغه سکل د عذاب د جهنم. سقر د هغې په نومونو کې یو نوم دی. انا بیشک موږ چې کل شین هر یو شی خلقناه پیدا کړی دی موږ به قدر په تقدیر سره دا هر یوشی تقدیر دی کلی شعر لکه سرنگی نور ایمانیات تی نو یو دی ایمان خبر دانده چی پا تقدیر با ایمان راڑی چی دا سمر دنیا کی سکی گی نو دا طول مخکن دا اللہ پا علم کیو پا تقدیر کی لکلی شعر نو پا تقدیر با ایمان راڑی خو پا تقدیر کی با سوچ و فکر نکے او تقدیر کی با بحثم نکے زکا تقدیر کی بحث کول داد تباہی و دا گمرائی سبب دے. حدیث پاک کے راوی زن صحابہ وی منگ دا تقدیر بارک خبری اترے کولے آو پدی کی نبی علیہ السلام رویت مخ مبارک دا غسیل تکسر شو وی پخوانی دا دیو جن حلاک شوی دی چاہی پا تقدیر کی باسو لبکو. آو سمر خلق امیشہ دا دہری دا تقدیر کو مسئلے کی دا سکھئی ندا با یروی جی اللہ لکلی جی فلانے با فلانے مرکی ندا اورتا گئی اولی وردن نکی شیطان بیزن اللہ رکو لاؤکی دارنگی روایاتو کراغلی گورا دا تقدیر با سلڑے را خطرناکا آو دا تقدیر بانی ایمان روڑن دا پورا دا سڑی سر سوچ فکر پیدا کئی. نبی علیہ السلام فرمائی لی زن اوقات کی او سڑے نیک اعمال او عبادات کئی د دو او د جنت په منځ کې یو لیش فاصله پاتې دومره ورنږدې شوی لیکن تقدیر کې د جهنمی لیکلې په آخر کې کارونه داسې شروع کی چې کافر مړ شي او جهنم ته لاړ شي. دا اوس د تقدیر مسله دی باندې به ایمان راوړي دې کې سوچ سره سړی پریشان شي او د شیطان د گمراهۍ لارې کولاوي. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلي کله یو سړی داسې ناکار او بد اعمال کوي چی دا داو دا اور پا منس کی یو لیش فاصلے لیکن تقدیر دا ازل کی دے جنتی لیکلے پا آخر عمر کے بدا سے کارون شروع کی جی جنت تا بوردن نشی دی توی دے تقدیر مسئلہ دے تقدیر پا مسئلے کی بایو سرے بحثونا نکی آو دے تقدیر نا انکار کول دا سخت بی دینی را نو دیوے کی آغا دے تقدیر مسئلہ ذکر کئی دا آیات انا کل